أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. لفظی معنی جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ, اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے, إِلَّا مَا سَعَى مگر وہ کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. نہیں ہے انسان کے لیے, اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے, الا ما سعى مگر وہ کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے, جس کی وہ کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ یہاں پر جو ہے ایک مسئلے کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں, ما سعى سے جو ہے وہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ عمل ہے, کہ انسان کو اس کا اپنا عمل جو ہے وہ مفید ہے اس کے حق میں, کسی دوسرے کا عمل جو ہے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس بارے میں جو ہے وہ تین مذاہب ہے. کہ کیا دوسرے کا عمل جو ہے کسی اور کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نہیں, کسی کا عمل کسی دوسرے کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نہیں, اس بارے میں تین مذاہب ہیں. پہلا مذہب ہے معتزلہ کا. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ جو ہے وہ گزرا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس نے جو کچھ کیا ہے بس اسی کو اسی کا صلہ ملے گا, کسی اور کا عمل جو ہے یا کسی اور کی دعا اس کو ذرہ بر بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کسی کا عمل اسے کچھ بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اور یہ دلیل کے طور پہ اس آیت کو ذکر کرتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ نہیں یہ نجات انسان کے لیے مگر اس پر جو اس نے عمل کیا. اللہ رب العزت جو ہے وہ ما الا سے ذکر فرماتے ہیں, یعنی جملہ تاکید کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ نہیں ہے نجات انسان کے لیے مگر اپنے عمل پر. دوسرا مذہب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کا مالی عبادت جو ہے مالی عمل جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, جانی عمل یا جانی عبادت جو ہے وہ کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. وہ فرماتے ہیں مالی عمل مالی عبادت جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے مگر جانی نہیں پہنچا سکتا. جبکہ تیسرا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دوسرے کا ہر عمل جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، خواہ وہ مالی ہو خواہ وہ جانی ہو. کیا پہنچا سکتا ہے؟ فائدہ جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے دوسرے کا عمل کسی اور کو، خواہ وہ عمل جو ہے وہ جانی ہو یا مالی ہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی جو مشہور حدیث ہے، ہم بارہا مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات ابن الادم انقطع عمله، جب بنی آدم پہ جو ہے وہ موت طاری ہوتی ہے تو ان کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، مگر تین اعمال اس طرح ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کا اجر و ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں فرماتے ہیں صدقۃن جاریہ، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے؟ راستے کو تعمیر کیا، پل کو جو ہے وہ بنایا، اسی طرح جو ہے وہ مسجد کو تعمیر کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ کے زمرے میں داخل ہے. تو مسجد کو تعمیر کرنا، پل کو بنانا اور راستے کو جو ہے وہ بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ جانی عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. کیونکہ اس نے مال کے ذریعے سے جو ہے یہ کام کیا ہے، مال کے ذریعے سے جو ہے وہ مسجد کو تعمیر کی، اسی طرح جو ہے وہ مال کے ذریعے سے جو ہے وہ پل بنایا، مال کے ذریعے سے جو ہے اس نے کیا کیا، راستے کو جو ہے وہ بنایا، تو یہ مالی عبادت. دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے عمل کی طرف اشارہ فرما رہے وہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے او علم ينتفع به الناس، اپنے بعد میں جو ہے وہ علم کو چھوڑا، اپنے بعد علم کو چھوڑا اور علم سے جو ہے اور لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے. شاگردوں کو جو ہے وہ چھوڑا ہے، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اچھی اچھی کتابیں جو ہے وہ عقائد اور اعمال کی موضوع پر جو ہے اس نے لکھی ہے، اسی طرح جو ہے وہ شاگرد چھوڑے ہیں. جب تک جو ہے وہ قرآن لوگ ان کی کتابوں سے مستفید ہوں گے، تفسیر سے مستفید ہوں گے، یا ریکارڈنگ کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہے، جب تک جو ہے لوگ اس کو سنتے رہیں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تو اس آدمی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے. تو علم کا چھوڑنا یہ کیا ہے؟ یہ جانی عمل ہے، جانی عبادت ہے. کیونکہ اس نے جو ہے وہ لکھا تھا، اس نے یہاں جو ہے وہ ٹیچ کرایا تھا، پڑھایا تھا لوگوں، یا اس کے مقابلے میں اس نے جو ہے وہ لکھائی کی تھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ جانی عبادت ہے، جانی عمل ہے. اور تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں او ولد الصالح یدوری ابی، نیک عمل، نیک اولاد کو چھوڑا تھا، نیک بچے کو جو ہے وہ چھوڑا تھا، جو مرنے کے بعد جو ہے اس کے حق میں جو ہے وہ دعائیں کیا کرتا ہے. تو ولد الصالح، بچہ جو ہے وہ دو قسم کا، ایک سن بھی ہوتا ہے جو انسان سے جو ہے وہ پیدا ہو جائے، جس طرح ہم اپنے والدین سے جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، تو ہم ان کی جو ہے وہ سلبی اولاد جو ہے وہ ہمیں کہا جاتا ہے، ان کی پیٹ سے جو ہے ہم پیدا ہو چکے ہیں. اور دوسری قسم کی اولاد وہ ہوا کرتی ہے جس کو روحانی اولاد کہتے ہیں، جس طرح شاگرد جو ہوتے ہیں تو یہ استاذ کی روحانی اولاد ہوا کرتے ہیں، خواہ عمر میں وہ بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے، مگر ہوتے وہ بچے ہی ہیں. ہوتے ہیں وہ کیا؟ وہ بیٹے ہوتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں، وہ بچیاں ہوتی ہے. حضرت شیخ سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا گننے سے باہر ہے. اس نے کہا کیا؟ گننے سے باہر ہے. کیوں آپ اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ آپ اس کو گن بھی نہیں سکتے؟ تو اس نے کہا کبھی فرصت نہیں ملے گی کہ میں ان کو گن لوں. تو اس نے کہا آپ کی بیویاں جو ہے وہ کتنی ہے؟ اس نے کہا ایک. تو جب بیوی ایک ہے اور بچے جو ہے وہ گننے سے باہر ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ وہ بڑا جو ہے وہ متعجب ہوا، بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا بچے کسی اور کے ہیں مگر اپنے والدین کے اتنے تابے دار نہیں ہیں جتنے میرے تابے دار ہیں. بچے کسی اور کے ہیں مگر اپنے والدین کے جو ہے وہ اتنے تابعدار نہیں ہے جتنے میری تابعداری کرنے والے. اپنے والدین کی بات کو جو ہے وہ ٹال سکتے ہیں مگر اپنے استاد کی بات کو جو ہے وہ نہیں ٹال سکتے. تو شیخ نے فرمایا کہ اصل میں تو یہ میرے بچے ہیں. تو حدیث میں جو ہے اول الصالح ید الیابی ہی, تو اولاد ثانی سے مراد جو ہے وہ سلوی اولاد بھی ہے کہ اس کی جو ہے وہ کیا اپنی ذاتی اولاد, اور روحانی اولاد بھی مراد ہے کہ مرنے کے بعد اپنے استاد کے حق میں جو ہے اس کو خیر سے یاد کرتے ہیں. تو ان کی یہ دعائیں اپنے استاد کے بارے میں جو ہے کیا ہی, یہ بھی جانی عمل ہے. یہ کیا ہے؟ جانی عبادت ہے. دعا کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے, یہ جانی عبادت ہے. اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے نا. ہاں صرف مولوی صاحب کے جو ہے وہ پیسے لگتے ہیں, کیونکہ وہ دعا جو ہے وہ بغیر پیسوں کی جو ہے وہ نہیں کرتا. تو اس کا تو کوئی خرچہ ہوگا, مگر ہمارا تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا کسی کے لیے جو ہے وہ دعا کرنے میں. تو یہ بخاری کی جو ہے وہ مشہور حدیث. تو اس میں جو ہے وہ تین چیزیں ذکر ہوئے, ایک مالی عبادت صدقہ جاریہ, اور دو کیا بدنی عبادت, جانی عبادت, بدنی عمل, اس کا تذکرہ ہوا. ایک صحابی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ حضرت میری بہن جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے, میں اس کے بارے میں جو ہے کچھ خیرات کرنا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے حق میں جو ہے تم کنواں کھود کر جو ہے اس کو صدقہ کر دو. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے, اس تک ثواب پہنچے گا. اسی طرح ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر باغ کو جو ہے وہ خیرات کیا تھا. اسی طرح جو ہے ایک صحابی آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر, میری ماں اس پر حج جو ہے اس نے حج مان, یعنی نظر جو ہے وہ حج کی مانی تھی, مگر اپنی نظر کو پوری کرنے سے پہلے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہوا, تو کیا میں ان کے بارے میں جو ہے وہ حج کر سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کی ماں کے اوپر کسی آدمی کا قرضہ ہوتا تو کیا تم اس کے قرض کو جو ہے وہ ادا نہ کرتے؟ تو اس نے کہا میں ضرور کر دیتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اس اپنی ماں سے مخلوق کے قرضے کو جو ہے وہ ادا کرنے والے بنتے, تو جس پر اللہ کا حق اور قرضہ جو ہے وہ موجود ہے, تو کیا تم اس کو کیوں نہیں ادا کرتے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس حدیث میں جو ہے وہ کیا ہے, اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ اعمال اس طرح ہوتے ہیں جو بدل نہیں ہو سکتے, جو کسی اور کو جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا, وہ کسی اور کی کاؤنٹ میں جو ہے وہ پلس نہیں ہوتے. جس طرح نماز, ایک آدمی کی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ چھوٹ جائے تو تم اس کے حق میں نماز ادا نہیں کرو گے. تم فدیہ تو دے سکتے ہو مگر اس کے حق میں تم جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ مجھ سے 50 نمازیں جو ہے وہ فوت ہو گئی اور تم جو ہے وہ نیت باندھ کر جو ہے وہ 50 رکعت پڑھو, نہیں. اسی طرح روزہ ہے, تم کسی کے حق میں روزہ نہیں رکھ سکتے, روزے کا بھی فدیہ دو گے. اس کے مقابلے میں حج ہے, تو اگر حج تمہارے باپ پہ جو ہے وہ فرض تھا اور اس نے ادا نہیں کیا, اس نے وصیت کر دی ہے, تو تم اس کی طرف سے جو ہے حج بدل کر سکتے ہو. اس کی طرف سے کیا کر سکتے ہو؟ حج بدل جو ہے وہ کر سکتے ہو, اس کو فائدہ پہنچے گا. تو ماں سہاں سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر ماں سہاں سے مراد جو ہے وہ اعمال مراد لیے جائے اور یہ نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جائے کہ کسی اور کو کسی کا عمل جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا, تو آپ نے جو ہے سورہ طور کی 21 نمبر آیت میں جو ہے وہ کیا پڑھا تھا؟ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں جو ہے آپ نے ایک مسئلے کو جو ہے وہ پڑھا تھا. وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور تابعداری کر دی ان کی اولاد نے ایمان, ایمان کے مسئلے میں اپنے بڑوں کی جو ہے وہ تابعداری کر دی, چھوٹوں نے جو ہے وہ بڑوں کی پیروی کر دی ایمان میں عقیدے میں, تو اللہ رب العزت فرماتے الحقنا بہم ذریتہم, ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ ذریتہم ان کی اولاد کو بھی. کیا کریں گے ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کی اولاد کو جو ہے وہ ملا دیں گے. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور کمی نہیں کریں گے ان بڑوں کے اعمال میں سے من شَيْءٍ ذَرَّةً. تابعی اس آیت کریمہ میں جو ہے چھوٹوں کو بڑے کی بڑوں کی ایمان نے فائدہ پہنچایا کہ چھوٹوں کو بڑی بڑوں کے اعمال نے جو ہے وہ فائدہ پہنچایا, اعمال نے جو ہے وہ فائدہ پہنچایا. کیونکہ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما التناہم من عمل من شیء, بڑوں کے اعمال میں سے جو ہے کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی کٹوتی نہیں ہوگی, صرف یہ اللہ کی مہربانی ہوگی کہ چھوٹوں کو چھوٹوں نے اپنے بڑوں کی تابعداری کی تھی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چھوٹوں کو بڑوں کا مقام اور درجہ میں دوں گا اپنی جود و سخا کی وجہ سے. تو اس آیت میں تو ہم نے جو ہے یہ چیز ثابت کر دی کہ دوسروں کو دوسرے کے عمل جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور اس آیت میں جو ہے تم یہ نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر رہے ہو اللہ صلی اللہ انسان الا ما سا, کہ انسان کو صرف اس کا اپنا عمل جو ہے وہ فائدہ پہنچا تھا کسی اور نہیں. تو دو آیت کے اندر تعارض بین الآیتین فائد پہ یعنی پیدا ہوا, دو آیت کے اندر جو ہے وہ کیا پیدا ہوا, تعارض پیدا ہوگی. یہ تو دو آیتیں جو ہے آپس میں جو ہے وہ کیا ہو گئی, متعارض ہو گئی, ایک میں فائدہ پہنچاتا ہے دوسرے میں نہیں. تم کہتے ہیں نہیں, ماسا سے مراد جو ہے وہ عمل نہیں ہے, ماسا سے مراد جو ہے وہ عمل نہیں ہے. ماسا کا اطلاق جو ہے اس چیز پر ہوتا ہے جو انتہائی اہم اور ضروری ہوا کرتا ہے, جو انتہائی ضروری اور اہم ہوا کرتا ہے تو ماسا کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. اسی طرح ما سعا کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس پر انسان کی نجات کا دائر و مدار ہوتا ہے. اس پر کیا ہوتا ہے, انسان کی نجات اور خلاصی کا جو ہے وہ دار و مدار پایا جاتا ہے, تو اس پر جو ہے ما سعا کا اطلاق ہوتا ہے. تو ما سعا سے مراد امن نہیں ہے, بلکہ ما سعا سے مراد جو ہے کیا ہے, ایمان. ما سعا سے کیا مراد ہے, ایمان مراد ہے, اور باقی جو ہے وہ عمل. ایک کا دوسرے کو مفید ہے کہ نہیں, تو بالکل مفید ہے, میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کر پروف کر دیا کہ بالکل جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَلَّيْ سَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَا, اور یہ کہ نہیں ہے نجات انسان کے لیے, اور یہ کہ نہیں ہے نجات انسان کے لیے إِلَّا مَا سَا, مگر اپنے ایمان پر, مگر اپنے ایمان پر. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یقیناً اس کا ایمان, اس کی کوشش یعنی اس کا ایمان, سَوْفَ يُرَى, ان قریب دیکھا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی کوشش, ان کا ایمان, ان کا صحیح عقیدہ, اس کی جو ہے وہ چان بین کی جائے گی, اس کو دیکھا جائے گا کیا اخلاص والا ہے یا اخلاص نہیں تھا, منافقت والا تھا. کلمے کو جو ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ منافقانہ جو ہے وہ پڑھا تھا, کہ کئی لوگ جو ہے مجھے کافر نہ سمجھے, کئی لوگ جو ہے مجھے کوئی اور جو ہے وہ تسلیم نہ کرے, تو کیا اخلاص سے جو ہے وہ پڑھا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یقیناً ان قریب ان کی, وہ یقیناً ان کی کوشش, ان کے ایمان کو, سَوْفَ يُرَى, ان قریب دیکھا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, پھر بدلہ دیا جائے گا بدلہ پورا, پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو بدلہ پورا. اللہ رب العزت فرماتے جتنا ایمان کے اندر, عقیدے کے اندر اخلاص ہوگا, اسی اخلاص کی بنیاد پر جو ہے اس کو اجر و ثواب بھی پورا ملے گا, کوئی کمی نہیں ہوگی. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, اور یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف المنتہا واپسی ہے, یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف کیا ہے, المنتہا واپسی ہے, واپس جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے, رب کی طرف جو ہے وہ کیا ہے, واپس لوٹ کر جانا ہے. کون سا رب, وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اور یقیناً یہی اللہ أَضْحَكَ, ہنساتا ہے, وَأَبْكَى, اور رلاتا ہے, اور یقیناً یہی اللہ أَضْحَكَ, ہنساتا ہے, وَأَبْكَى, اور رلاتا ہے. یہ ایک اللہ کی صفت ہے, ایک کے لیے ایسے اسباب کو جو ہے وہ پیدا کرے کہ وہ اس پہ ہنستا رہتا ہے, خوشی مناتا ہے, خوشی سے پھولے نہیں سماتا, اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ ایسے اسباب جو ہے وہ پیدا کرتا ہے کہ اس کو رونے کے سوا کوئی اور کام ہی یاد نہیں ہوتا. رونا اس کا مقدر جو ہے وہ ٹھہرتا ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. ہنسانا اور رولانا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے, کسی اور کی نہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور یقیناً یہ اللہ اماتا مارتا ہے, وأحيا اور زندہ کرتا ہے. موت اور حیات جو ہے ان کی قبضے قدرت میں. کسی پر موت کو جو ہے وہ طاری کرتا ہے تو کسی کو زندگانی کی لباس جو ہے اوڑھ دیتا ہے, کسی کو زندہ کرتا ہے تو کسی کو مار دیتا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. زندگی اس کی اپنی ہے, لوگوں کو جو ہے وہ زندگی عطا کرنے والا ہے. لوگوں کے پاس جو زندگانی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے عریتن ہے. جب اللہ کی مرضی ہوگی یہ زندگی ان سے چھین لی جائے گی اور موت کے لباس میں جو ہے ان کو ملبوس کیا جائے گا. اور ایک اللہ کی ذات ہے جس کی زندگانی اپنی ہے, تو لہذا اسے کوئی چھین نہیں سکتا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, ایک خداوند بزرگ و برتر ہے اللہ رب العزت جو کیا ہے؟ لا یموت ہے, جس پہ فنا نہیں, جس پہ زوال نہیں, جس پہ بڑھاپا نہیں, جس پہ موت نہیں. باقی سب جو ہے وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس جو ہے وہ کیا؟ وہ مرنے والا ہے, موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنے والا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلالہ, ہر چیز جو ہے وہ فانی, صرف ذات خداوندی باقی. کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز جو ہے وہ فانی, صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باقی ہے. تو یہ قرآن کی نصوص ہے, الحی ہمیشہ زندہ ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اور یقیناً اللہ خلق الزوجین, پیدا کیے ہیں جوڑے دو, الذکر نر, والانثى اور مادہ کا. اور یقیناً اللہ نے پیدا کیے ہیں جوڑے دو, الذکر نارینا کا, والانثى اور زنانہ کا. الذکر نر, والانثى اور مادہ اللہ نے جوڑے بنا. ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑے بنائے, ہر چیز میں جو ہے اللہ نے جوڑے بنائے. آسمان اور زمین جو ہے آپس میں جوڑا ہے, جانور میں جو ہے جوڑے ہیں, پتھروں میں جو ہے وہ جوڑے ہیں, سمندروں میں جو ہے وہ جوڑے ہیں, جنگلات کے اندر جو ہے وہ جوڑے ہیں, فصلوں میں جوڑے ہیں, پھلوں میں جو ہے وہ جوڑے ہیں, انسانوں میں جو ہے وہ جوڑے ہیں, پرندوں میں جو ہے وہ جوڑے ہیں, پھولوں میں جو ہے وہ جوڑے ہیں. صرف ایک ذات خداوندی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں, باقی ہر چیز کے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جوڑا ہے. اور جوڑا جوڑے کو محتاج ہوتا ہے, اللہ کسی کو بھی محتاج نہیں, کیونکہ اللہ کا کوئی جوڑا نہیں. اللہ تن تنہا ہے, اللہ احد ہے, ایک ہے, اور ایک نہیں یکتا ہے, کہ اللہ کی طرح کوئی اور نہیں ہے. کیونکہ ایک کا دوسرا جو ہے وہ ہو سکتا ہے, تیسرا بھی ہو سکتا ہے, مگر اللہ ایک نہیں ہے, بلکہ اللہ یکتا ہے, جس کا کوئی اور نہیں ہو سکتا, جس کا کوئی اور مثل نہیں ہو سکتا. من نطفت, کسی سے اللہ نے پیدا کیا, من نطفت جو انسانوں کے اندر اللہ نے جو ہے وہ جوڑے بنائے, جو جانوروں کے اندر جو ہے اللہ نے جوڑے بنائے. تو کس سے بنائے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من نطفت, بوند سے, قطرے سے. اذا تمنا, جب ٹپکائی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں, جب ٹپکائی جاتی ہے مادہ کے پیٹ میں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی سے اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی کیا پیدا کر دیتا ہے, اسی سے اللہ انسانوں کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور چیزوں کو اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اللہ رب العزت فرماتے ہیں من نطفتن قطرے سے, من نطفتن بوند سے, اذا تمنا جب گرائی, جب ٹپکائی جاتی ہے مادے کے پیٹ میں. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اور یقیناً اس اللہ پر النشأت الاخرى, پیدائش ہے دوسری. جس طرح دنیا میں اللہ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا, اسی اللہ کے ذمے, جو اللہ نے اپنے ذمے جو ہے اس چیز کو لیا ہے کہ قیامت میں ان کو جو ہے وہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ پھر زندہ کروں گا, پھر اٹھاؤں گا, حساب اور کتاب کے لیے, جزا اور سزا کے لیے, جنت اور جہنم کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے دوبارہ پیدا کروں گا. وَأَنَّهُ پھر دلائل عقلیہ, وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور یقیناً یہی اللہ ہے اغنا جو مالداری لاتا ہے, وَأَقْنَى اور غریبی لاتا ہے, یہ اللہ کی صفت. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى, اور یقیناً یہی اللہ ہے اغنا جو مالداری لاتا ہے. کسی کو تخت سلطانی, کسی کو بھیک در در کی, میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے, تو ایک اللہ کی مرضی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور یقیناً یہ اللہ اغنا مالداری لاتا ہے. اِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, یقیناً اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے, اور تنگ کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کا کام. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ دینے پہ آئے تو بے حساب دیتا ہے. بے حساب سے مراد جو ہے کیا ہے کہ اس مقام پر اس کو پہنچا دیتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو ہے اپنے اثاثہ جات اور تاوان کا کوئی تصور نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ تاوان کا جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ کوئی تصور نہیں ہوتا کہ تاوان ہو جائے ہو جائے, اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اس کے اثاثے, اس کے کاروبار, اس پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا. یہ بھی حساب دینا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور یقیناً اللہ جو ہے وہ مالداری لاتا ہے. وَأَقْنَى, اور غربت لاتا ہے, غریبی لاتا ہے. دونوں کا مالداری اور غریبی میں امتحان, یعنی کہ مالدار جو ہے وہ سرکش بن جائے, فرعون کا بچہ بن جائے, قارون کا جو ہے وہ ہم نوا جو ہے اور ہم خیال بن جائے, اسی طرح جو ہے وہ غریب جو ہے وہ نا امید نہ ہو جائے کہ اس کو دیا ہے اور مجھے محروم کر دیا ہے, تمہاری اچھائی اس میں تھی. ویسے نہ ہو کہ تمہیں مال ملتا اور انگلینڈ اور یورپ کی جو ہے وہ کیا ان کی عیاشیوں کے کلب میں جو ہے تم عیاشیاں کیا کرتے تھے, تو تم مال پر کیا کرتے. یہ مالداری سے جو ہے یہ غربت تمہارے حق میں جو ہے وہ مفید ہے. مال کی طرف جو ہے وہ, یعنی مال کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھا کرو, فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہے, اس پہ جو ہے وہ صبر کرو, تمہارے حق میں مفید ہے. وَأَنَّهُ, اور یقیناً اللہ, وہ رب الشعراء, وہ ہے پالنے والا الشعراء, شعراء ستارے کا, اور یقیناً اللہ وہ ہے پالنے والا الشعراء, شعراء ستارے, یہ بھی ایک ستارہ تھا. مکہ کے مشرکین جو ہے ستاروں کی بھی جو ہے وہ پوجا پاٹ کرنے والے تھے. یہ ایک ستارہ تھا جن کے جو ہے مکہ کے مشرکین جو ہے وہ پوجا پاٹ کیا کرتے, ان کو بھی جو ہے وہ خدائی کی صفات سے جو ہے وہ کیا کیا, متصف کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ تم جس کو پوچھتے ہو ان کا پالنے والا تو اللہ ہے. تدبر بن نجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یشاء, ایک شاعر نے اچھی بات کہی ہے, تدبر بن نجوم ولست تدری, تم ستاروں میں جو ہے وہ سوچتے ہو, ولست تدری, اور تم نہیں جانتے, ورب النجم یفعل ما یشاء, اور جو ستاروں کا پالنے والا ہے, اور ستاروں کا جو ہے وہ پالنے والا ہے, وہ جو چاہے وہ کرنے والا ہے. ستاروں کا اس میں جو ہے وہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے, کوئی کام بھی جو ہے اس میں ستاروں کا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ الْأُولَى, اور یقیناً اللہ نے ہلاک کیے ہے عاد پہلے والے, یقیناً اللہ نے ہلاک کیے عاد پہلے والے, مراد اسے کیا ہے, حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, وسمود, اقوام مہلکہ کی اللہ رب العزت حالات ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے ہمیں جو ہے اولیاء چھڑائیں گے, اور اگر رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہو جائے حساب اور کتاب کے لیے تو ہمیں جو ہے جن کو ہم پوچھتے ہیں وہ ہمیں چھڑائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ دنیا میں ان کو چھڑا سکے اور نہ آخرت میں ان کے کچھ کام آ سکیں گے. وسمود, اور قوم سمود, فما ابقا, پس نہیں ہے باقی ان میں سے ابھی کوئی بھی. سمود سے مراد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی برادری, ان کی قوم, وقوم نوح, اور قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام من قبل, اس سے پہلے, یعنی ان دونوں سے پہلے, سمود سے بھی پہلے گزرے, احاد سے بھی جو ہے وہ پہلے گزری. انہم کانو, یقیناً تھے وہ, ہم ازلما, وہ بڑے ظالم, و اطغا, اور بڑے سرکش. کیا تھے؟ بڑے ظالم تھے, بڑے سرکش تھے, ظالم عقیدے کے مطابق, عقیدے میں جو ہے وہ شرک کرنے والے تھے. ان الشرک لظلم عظیم, و اطغا, اور سرکش, سرکشی سے مراد کیا ہے, عمل کے اندر اللہ کی مخالفت کرنے والے, یا ازلما, اللہ کے مخالف, اطغا, پیغمبر کے مخالف. والمعتفقہ تھا اور وہ بستیاں الٹی کی گئی اور بستیاں الٹی کی گئی احوا اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے احوا اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے فغشاہا ما غشاہا پس چھپا دیا اللہ نے ان بستیوں کو ما غشا کتنا بڑا چھپانا تھا ما غشا کتنا بڑا چھپانا تھا کہ نام و نشان کو اللہ نے ختم کر دیا کوئی نسل جو ہے ان کی باقی نہیں ہے آج کافر بھی جو ہے وہ روئی زمین پر جو ہے وہ بستے ہیں مگر کوئی کافر اپنے آپ کو قوم عاد میں سے نہیں مانتا قوم سمود میں سے نہیں مانتا فرعونیوں میں سے نہیں مانتا کہ ہم فرعونیوں میں سے نہیں مانتا کوئی بھی فبئی آلائے ربک تتمارا پس کون سی نعمتیں تمہارے پروردگار کی تتمارا تم شک کرو گے اس پر پس کون کون سی نعمتیں تمہارے پروردگار کی تتمارا تم شک کرو گے اس پر تو یہاں پر تو نعمتیں ذکر نہیں ہوئی گزشتہ آیات میں تو اللہ نے اقوام مہلکہ کا تذکرہ فرمایا اور یہاں پر اللہ نعمتوں کی بات جو ہے وہ کر گئے اشارہ اس جانب ہے کہ ان کی حالات ہمارے سامنے جو ہے وہ ذکر کرنا بیان کرنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ گزشتہ اقوام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی تو ان کے ساتھ میں نے کیا کر دیا تو اگر تم بھی جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو دوبارہ بھی یہ انجام ہوگا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے ہمیں جو ہے اویئر کیا ہمیں باخبر کر دیا یہ بھی اللہ کی کیا ہے ایک نعمت ہذا نذیر من نذر الاولی یہ پیغمبر ڈرانے والا ہے من نذر الاولی پہلے انبیاء پہلے ڈرانے والوں میں سے یہ پیغمبر ڈرانے والا ہے نہ ماننے والوں کو من النذر الاولی ڈرانے والے پہلوں میں سے پہلے کیا قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہود علیہ الصلوۃ والسلام صالح علیہ الصلوۃ والسلام شعیب علیہ السلام یہ انہی میں سے جو ہے کیا ہے ایک شاخ ازفت العازفہ قریب ہو گئی قیامت کی گھڑی قریب ہو گئی قیامت کی گھڑی یہ مختلف الفاظ میں جو ہے اس مسئلے کو اللہ رب العزت ذکر فرماتے کبھی فرماتے ہیں اقتربت الساعہ قیامت جو ہے وہ قریب ہو گئی کبھی فرماتے ہیں اقترب حسابہم لوگوں کے ساتھ ان کا حساب اور کتاب قریب ہوا تو یہاں پر فرمایا ازفت العازفہ قریب ہوا قیامت قریب ہو گئی قیامت کی گھڑی تو یہ کیا ہے یہ آیت تو 1400 سال پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی اور ابھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ قریب آنے لگی تو یہ کتنی قریب ہے کہ 1400 سال گزر چکے ابھی تک نہیں آئی تو جواب اس کا کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت جو ہے قیامت کے بارے میں جو کیا جواب ہے ہاں بیزاد ہوا ہے دوسرا جواب جی دوسرا جواب نا وقت گویا ربانے ماں بس ختم جی وہ تو ہو گیا نا دوسرا جواب جی جی دیم جواب مزاحی پہ کس پہ ہمارا جی جی جی ہاں یہ جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ قیامت کو جو ہے وہ 1000 سال باقی ہے مثال فار ایگزامپل تو آج کا دن جو گزر گیا تو ہم قیامت کے قریب ہو گئے کہ دور ہو گئے قیامت جو ہے وہ قریب ہو گئی کہ دور ہو گئی قریب ہو گئی ایک دن جو ہے اور بھی قریب ہو گئی تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کو جو ہے وہ کیا فرماتے ازفت العازفہ ھذا نذیر من نذر الاولی ازفت العازفہ لیس لہا من دون اللہ نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا کاشفا کوئی نفس ظاہر کرنے والا نہیں ہوگا اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی نفس ظاہر کرنے والا کوئی آدمی ظاہر کرنے والا نفس کاشفا, یہ صفت ہے کاشفا, یہ صفت ہے موصوف محذوفہ کا, نفس کاشفا, نہیں ہوگا کوئی اس قیامت کی گھڑی کو اللہ کے سوا نفس کاشفا کوئی آدمی ظاہر کرنے والا. کاشف کے معنی ظاہر کرنے والا, کاشف کی کیا معنی ہے؟ ٹالنے والے کے معنی میں بھی ہے. وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, وہاں پر کاشف کے معنی ٹالنے والا, دور کرنے والا, ہٹانے والا. یہاں پر کاشف کے معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنے والا. قیامت کو ظاہر, کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں, کون اس کو ظاہر کرے گا؟ ایک اور معنی بھی ہے مگر وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. لیس لہا من دون اللہ, نہیں ہوگا لہا اس گھڑی قیامت کے لیے اللہ کے سوا کاشفن, اس میں فائل بمانی جو ہے مصدر کے کشفن, خکارک ادل ظاہر ہونا. افمن ہاذ الحدیث تعجبون, افمن ہاذ الحدیث, آیا اس تازہ کلام پر تعجبون, تم تعجب کرتے ہو؟ آیا اس تازہ کلام پر تعجبون, تم تعجب کرتے ہو؟ تو قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے, حدیث کے معنی جو ہے وہ کیا؟ تازہ کلام. تو قرآن تو کلام اللہ ہی, یہ تو اللہ کی صفت ہے, اللہ کی ذات قدیم ہے, پرانی ہے, تو اللہ کی جو صفت ہوتی ہے وہ بھی قدیم ہونی چاہیے, پرانی ہونی چاہیے. تو قرآن تو کلام اللہ ہے, تو اس کو اللہ حدیث تازہ کلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی, اور دوسرا کیا جواب ہے؟ ہاں, زمانے کے اعتبار سے, ایک ہے سننے والوں کے اعتبار سے, پڑھنے والوں کے اعتبار سے, جب قرآن کو وہ پڑھتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ قرآن نیا نظر آتا ہے کہ یہ تو نئی بات ہے, یہ تو پہلے ہم نے نہیں پڑھا. سننے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کافی مسئلے ہوتے ہیں, بارہا مرتبہ پڑھتے ہیں, مگر جب نئے طرح سے ہم اس کو پڑھتے وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے نہیں سنا. تو قرآن کے اندر ان کو جو ہے بارہا مرتبہ جو ہے وہ جدت نظر آتی ہے. اور دوسری معنی کیا ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت حدیث فرما رہے ہیں نزول زمانہ کے اعتبار سے, کیونکہ تمام کتابوں میں سب سے لاسٹ ٹائم نازل ہوئی, تمام پیغمبروں سے جو ہے سب سے آخر میں جو ہے ایک کتاب آئی, تو اسی وجہ سے بھی اس کو حدیث کہتے ہیں. اور پرانی ہو گئی, یہ تازہ ہے, اور اس کی تازگی تا قیامت جاری رہے گی, یہ مرجائی نہیں جائے گی. وتضحکون, اور ہنستے ہو تم, ولا تبکون, اور روتے نہیں تم. وتضحکون, اور ہنستے ہو تم, قرآن کی مخالفت بھی کر رہے ہو, قرآن کو وقت بھی نہیں دیتے, اور پھر بھی جو ہے وہ ہنسنے اور کھیلنے کودنے میں جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہو. ولا تبکون, اور روتے نہیں ہو کہ اپنے عقیدے کو دیکھ کر رو, اپنے انجام, اپنے عمل کے انجام کو دیکھ کر جو ہے تم رونا شروع کر دو کہ آخر میں تمہارا, آخرت میں تمہارا کیا بنے گا, قبر میں جو ہے وہ تمہارا کیا بنے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے, تم کون ہوتے ان کے ساتھ دیکھنے والا, پھر تمہارے ساتھ دیکھا جائے گا. تو ولا تبکون, روتے نہیں تم. وانتم سامدون, اور تم ہو غفلت کرنے والے اللہ کی کتاب سے, اور تم ہو سامدون, غفلت کرنے والے اللہ کی کتاب, ایک معنی. دوسری معنی, وانتم سامدون, اور تم ہو قصے بیان کرنے والے. قرآن کو تم نے چھوڑا ہے اور صرف قصوں کو جو ہے وہ اٹھایا ہے. یہ جان جا بادشاہ کا قصہ ہے, اور یہ ہارون رشید بادشاہ کے بیٹے کا جو ہے وہ قصہ ہے, اور یہ فلاں کا جو ہے وہ قصے, قصے اور کہانیوں سے بڑی ہوئی گڑی کتاب ہے. کتابوں کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور قصے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں قصے بڑے پسند ہیں, تو کیا قصے قرآن میں نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, تو قرآن میں کیا کمی ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑا ہے؟ مگر ان کو تو خرافات جو ہے وہ اچھی, باسی چیزوں کو پسند کرتا ہے, جو تازہ چیز ہوتی ہے وہ اس کو پسند نہیں ہوتی. سمجھ آگے کی دیا گیا, ان کو جو ہے وہ باسی چیزیں جو ہے وہ پسند ہیں, اس کو جو چیز جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے وہ پسند نہیں ہوتی. جھوٹ کو پسند کرنے والے تھے, سچائی کو جو ہے وہ برا جانتے ہیں. فسجدوا للہ, پس سجدہ کرو, پس جھکو, للہ خاص اللہ کے لیے, واعبدوا, اور عبادت کرو صرف ایک اللہ کی. فسجدوا للہ, پس سجدہ کرو خاص اللہ کی, ایک اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جو ہے وہ نہ جھکو, نہ بت کے سامنے, نہ قبر کے سامنے. یہ نہیں کہ جاؤ اور غلاف کے نیچے جو ہے اپنے سر کو نیچے کر دو, یہ تو آپ نے سجدہ کر دیا. سر کو غلاف کے نیچے جو ہے وہ کرنا, یہ تو سجدہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فسجد، کسی کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہاتھ ملاتے ہوئے سر کو نیچے کرتے، یہ بھی سجدہ ہے، فسجد للہ، سجدہ سر ایک اللہ کے سامنے جو لا تسجد للشمس ولا للقمر، سر نہ جھکاؤ نہ اللہ کی طرف نہ جو ہے سجدے کی طرف، یہ کیا سورج کی طرف اور نہ چاند کی طرف، سجدہ کرو تو ایک اللہ کے سامنے کرو، کسی اور سر اللہ نے دیا ہے تو جھکاؤ بھی ایک اللہ کے سامنے، تو فسجدوا للہ، پس سجدہ کرو للہ خاص اللہ کے لیے، واعبدوا اور عبادت کرو، پرستش کرو، پوجا کرو ایک اللہ کی، ایک اللہ کے در کا طواف کرو، ایک اللہ کے لیے نظر و نیاز دو، ایک اللہ کے در کا طواف کرو، ایک اللہ کے سامنے رکوع کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، یہ عبادت کی وسیع مفہوم میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ داخل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے اس آیت کریمہ کے آخر میں جو ہے وہ سجدہ ہے، پھر اس کو آپ کر دیجئے۔ تو سورت میں ہم نے پڑھا آپ کے سامنے نفی شفاعت قہری اور دونوں قسم کے مشرکین کی تردید، جنہوں نے آلہ سماویہ یا آلہ ارضیہ پکڑے ہیں، دونوں کی دلیل اللہ نے ذکر کر دی ظن۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم سورت القمر کی جو ہے وہ ابتدا آپ کے سامنے جو ہے وہ کر